بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا وحوكب الابنية آيات الصدبات أو سورة التطفيف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوضرته ورمي وعيد كل وسوء جيريي ضد كباق إيا ميزان كالإن بمعية وعن إلهي ونسيري سبحانه وتعالى مركي أي ضدك أي أبيقا أيان أم أي ميزان أيان ويخسارين أيان قوات إلهي هو سبحانه وتعالى ميزا يغيرينيني إلا صواب حين عيون أو عظيم أو سأني جيس أوليها يوم مالنت قيامه إلا صواب حين عيون مالنت ضدك أي قبوره ولكسوق مايان أو إلهي سبحانه وتعالى حساب كيس يسوق مايان ميزا يغيرينهم بإلهي سبحانه وتعالى كلا وحى حقه لإلهي إن كتاب الفجار هو فاجرين تا كتاب قوضه لفي سجين سجين بحديث إنه هذا وما أدراك محاكو بيسيو لإلهي ما سجين سجين وحاويه كتاب كتاب ويو لإلهي كتاب كاسو مرقوم أول علامي إلهي سبحانه وتعالى مركي وعيد لوسو جيريي بدك مضخفين تاهاي او بيغا ايه ميزان تا دمدمهاي حالة قيامه هي سيدة احواله اي نقون ايان ايا اله سبحانه وتعالى نوغغه ورميا ايادو ولي قلالات وعيد لسو جيدينهاي كلا وحا حق هود الهي مارك هذا الكاميشا اينو كجيري نوا هذا المستأنف هو عصباليه هو وحا وي وان لو وقفيا ليري وحي كهري ايو لجيو السلاء علم وقار وحي الهدين وكلمة ردع واي وزجر واي ووحا لغوضا أهمت سلا اسمها وحي يكسو غيهين وبعد ايه ميزان كلا نقطان ايه حديما سلام بهذا قول كاس لقبتو وقف وحون قونا يا ايضا لفتر كيدا ايالا وقتنا يا إلهي يقول سبحانه وتعالى كلا وحا حقه وصغنو لإلهي إن كتاب الفجار كوا فاجرين تأه كتاب قوضه لفي سجين سجين بحديث انو هذا وحال لقوضا اي كتب اعمال الكفار وي كفار كاعمال شوضا كتب او الوقر تحيفة اللي يقرأ لفي سجين نور الهي كلا وحا حقه هو الهي ان كتاب الفجار كو فاجرين تا كتاب صوده وحاوي كتاب كاعمال شوضا اللي يقرأ لفي سجين سجين بحديث انو هذا سجين كانوا وحالي رواء كتاب او كل منا اعماس شيابين يخفار سوي علماء قارنا وحي كفاسرين وحاوية مكان او صهو سيه صدوضة ارلقهو سيه او ابليس اي جنود دي سمحل كيسة او ميل مركز دل بغنة هل كاس ايا مركز وحاوية اي اهانا يان مركز هذا اله يهور سبحانه وتعالى لفي سجين نور الهي سجين اي اهانا يانو اله سبحانه وتعالى إن كتاب الفجار فاجرين فكتاب قوضوا لهاي لفي سجين سجين لحيث أيؤهانيا سجين كاسونا وحاوية وكتاب كاس أو كل منا أعماس شيابين أما سواء مكان لفي سجين سجين مكان كالإلادو أو محبس كهول وحبس أيو شيابين إيا وحاوية كفارت إيا منافقين ناساس أيؤهانيا نوالي ريو هذا سجين كان كتابنا وحاوية وحا صلو لقدقى مكان أيا لقدقى وهي هذه إلى هذا كتاب وكتاب إلهي سبحانه وتعالى وكد ديواني أو كقري أعماس سيابين يكفارت أو جني إنس بلوي تاكوا يا اللي أما هو يا اللي مولع أو تضبط أرلو كهو سيوي أو مبدية أو هذا نع وحشي أو عبصبا ومسكن في إبليس يدر يريس أو التقايان فأعماسو للوء فيه مرسى الله وحوده سبحانه وتعالى وما أتراك محاك أغيثيو الإلهي ما سجين أي ما كتاب سجين وي سجين كتاب كيف يحويه حديث سجين كالغوضة كتاب ناسا ملافة لسوق دريا ما سجين أي ما كتاب سجين سجين كتاب كيف يحويه حديث لم تضوى مولع ليلادنا وما أتراك محاك أغيثيو الإلهي ثاني يسأل وينين يا ما سجين سجين وحاويه مكان سجين ليلاده وحاويه محاك أغيثيو هذه قال إيه مركعة سأني جيسي ويني هاي وحالة جيسي مركعة سأيخنتها ويني ما يكون بيسوء الإلهي سبحانه وتعالى مركعة سأي إلهي عبدينا وقال له وحور كتاب كتاب ويني sijiinkii uu ilaahay kitaabkaasoo marquumun oo la daboolay ama la shaabadeeyey weeye. kitaabun kitaab weeye uu ilaahay kitaabkaasoo marquumun uu ilaahay oo la shaabadeeyey ama la daboolay. marquumku waxa weeye kitaabkaa lagu bayaaninayaa oo ilaahay uu soo dhahay ina kitaab alfujaar weeye. macnaha waxa weeye kitaabkan waxaa lagu qoray dhexdiisa acmaal ayaa lagu qoray oo lagu sugay ka raqmi fi sawbi weeye, sida marada shaabadu ay ugu taalo amase waxa weeye barta ugu taalo la halmaami maayo mana la siraayo weeye. culimada qaar waxay yihiin marquumka waxaa laga wadaa luqada xinyar nimanka la yidhaaho carabta, markii waxa weeye la fiiriyo jalaaliinkuna xataa saasuu ishaaraayo waxa weeye bimacnaa wuxuu noqonayaa maxtuum ayuu noqonayaa. marquumun bicalaamatin yucrafu, oo waxaa markaasi ku calaamaysan calaamo oo markaasi lagu aqoonsanayo ruuxaas waxa weeye kitaabkaasi sare oo acmaashiisu ku taalay inuu gaayahay lagu aqoonsanayo. intaba marka waa la yidhahdaa ilaahay marka waxau dhahay kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo marquumun maxtuumun weeye markaasi oo la daboolo waxa weeye la shaabadeeyey. weylun ayuu dha ilaahay shiddatu cadaab cadaabkiisa daran, ama weylun kelimatu cadaab ama waadiga naareed, yooma idin maalintaas oo yoomul qiyaama ah, lilmukadibiina kuwa beeniyey ayuu usugnaado ilaahay, lilmukadibiina kuwa beeniyey ayuu usugnaado ilaahay. alladiina mukadibiintaasoo yukadibuuna beeninaayow dhah ilaahay biyowmi diini jazaha yoonkiisa beeninaayo, alladiina mukadibiintaasoo yukadibuuna beeninayo biyowmi diini abaalmarinta maalinteeda beeninaayo. wamaa yukadibu ma beeninaayow dh ilaahay bihi yoomudiinka ilaa kullu muctadin mid xadgud badan dhammaantiis mooyaane asiimin oo dembi badan u dha ilaahay. wamaa yukadibu ma beeninaayow dha ilaahay subxaana watacaala bihi yoomudiinka ilaa kullu muctadin mid xadgud badan dhammaantiis mooyaane asiimin oo dembi badan. oo waxaa beeninaayo maalinta la yidhaha yoomudiinka oo qiyaamadii ahoo la isgaasinaayo ku kasta oo waxa weeye xadgudba oo dembi badan kaas ayaa beeninaayo, cid kalama beeninayso dha ilaahay subxaana watacaala. idaa wakii tudlaa lagu akriya calayhi furkiisa kaasoo dha ilaahay aayaatuna aayaadkayna, idaa wakii tudlaa lagu akriya calayhi furkiisao dha ilaahay aayaatuna aayaadkayna qur-aanka, qaala wuxuu leeyahay o dha ilaahay asaadiiru lawaliina, dadkii hore beenyayaalkooda weeye. qaala wuxuu leeyahay o dha ilaahay asaadiiru lawaliina, dadkii hore beenyayaalkooda weeye. xikaayaadkii sheekooyinkii dadkii hore iska wariyeen taas weeye saasuu dhahaya u dha ilahay subxaana watacaala. marka sidaa markuu yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala kallaa ayuu dhi ilaahay, waa jafri iyo radc waaye ka joog warkaan ayaa leeyi, bal raana waxaa ku mirdhay ayuu dhi ilaahay calaa quluubihim laabtooda maa kii kaanuu ay ahaadeen yaksibuuna kuwa kasbada oo macaasiya, waxay waxba la qaadan waayeen oy saa u leeyihiin, quluubta ayaa waxaa ka fuulay oo ka daboolay, macaasi ayaa ka dabooshay ayuu ilaahay leeyi subxaana watacaala. kallaa tacaala ayuu dhi ilaahay ka jooge, bal raana waxaa ku mirdhay oo ku mirigoobow dha ilaahay ama raana waxaa daboolay calaa quluubihim laabtooda maa kii kaanuu ay ahaadeen yaksibuuna kuwa kasbada oo macaasi ah. marka waxa weeye quluubtooda waxaa fuulay jaxal ayaa fuushay u leeyay ilaahi subxaana watacaala. axaada waqadaa weeye kataqdiyati lqayl lisamaa weeye, sii samada waxa weeye uu daboolo u qariyo saxaabku ayaa qalbigooda macaasi ay u fuushay u leeyay ilaahay. waxaa la wariyey xadiis mu'minka waxaa la yidhi marka uu dindaado idaa agnaba dembar, markii mu'minku dembi uu dindaado mukutab nuktatin sawdaa, waxaa lagu qorayaa bar madow ayaa qalbigiisa lagu qorayaa. ka intaaba haddaw soo noqdow tawbo keeno, wa nazaca xumaantii uu ka fuqow ka siimo, wastakfara ilaahay uu ka dimi dhaaf weydiiyo, saqala qalbuhu, qalbigiisu markaasi waa dahirsamayaahoo qalbigiisu markaasi waxa weeye waa nuuraya wixii baa ka fuqaaya. waidaa zaadad markii ay ziyaado, waidaa zaada markii uu ziyaadiyo zaadad way ziyaadaysaa. haddii masalan waxa weeye dembiga uu sii badsado ina bar madow qalbigiisa ay fuusho oo dhibacdaasi ay ku dhacdo waxa weeye dembiga uu sii badsado barti way ziyaadaysaa, xataa tacluu qalbihu u dhahay nabu ilaa qalbigiisa ay kaka marayso kadalika muraan u dhahay. kaas waxa weeye raanka alladii dakarahu llahu tacaala ilaahay uu ku xusay fii kitaabihi lmubiin, kitaabkiisa cas oo ilaahay yidhi kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. marka qofku waxa weeye hadda u dindaado waxaa la rabaa inuu ilaahay usoo noqdo subxaana watacaala, si waxa weeye dembigaas loogaga tiro qalbigiisa u noqdo qalbi miraayadiisa ay siinayso u noqdo. qalbigu waa miraayad oo kale. haddii waxa weeye la dembaago, waxaa fuulaya khad madow ayaa fuulaysa. khaddaas haddii marka dembigii la sii wado way siyaadaysaa. haddii waxa weeye qalbigii oo dhan aysa kor martane, qofkaasi wax uu maqlaayo ma jirto. qof wuxuu noqonayaa aan rajo lahaynin. waxaa la rabaa marka qalbigu intuusan kaa madoobaanin inaad ilaahay mar walba aad usoo noqoto ayaa la doonayaa, oo ilaahay loo tawbo keeno. maxaa yeele wax badan dadka waxaad arkaysaa qaar badan oo waxa weeye aan wax kastoo loo sheega aanan maqlaynin. dadkaas waxa weeye dadka qalbigooda haanku uu fuulay ilahay kitaabkiisa uu ku sheegay. saxaabiga la yihaahdo waxa weeye waxaan dhihi lahay ninka la yihahdo abu mucaad waxa uu dhahay nin taabicii uu ahaaye, haynku waxa weeye in qalbiga uu madoobaaday damibta uu la madoobaado. dabcigana waxaa yidhaha qur-aanka soo arooray qalbiga in markaasi la taabadeeyo weliba wuxuu kaxin yahay uu dhahay dabcigu raynka waa kaxun yahay. iqsaalka isagana waxaa weeye dabcigu kasii daran yahay oo qalbiga dhan in la xirxiro weeye. waa qawli ilaahay am calaa quluubin aqfaaluhaa. marka alla wuxuu dhahay bal raana waxaa daboolay calaa quluubin laabtooda maa sii kaanuu ay ahaadeen yaftiguna kuwa kasbadow ilaahay. kallaa waxaa xaqahowdha ilaahay oo wax sugan ah. innahum ayagu can rabbihim rabbigooda yowma idin maalintaas oo yowmulqiyaamaa la maxjiibuuna kuwa laga xijaabaya inay yihiin. qooyinkaas kufaartaas maalinta qiyaama ilaahay waa laga xijaabayaa. ru-yada alla la tusi maayo ilaahay waxa arkaayaa waxa weeye maalinta qiyaama muminiinta weeye. maxaa yeele ilaahay arkidiisi waa say weyn oo aan wax loola dhigo la arag, oo markaasi raxmad ah, raxmadna waxa weeye kaafiriinta heli maayaan. markaasuu dhahay ilaahay kallaa waxaa xaqahowdha ilaahay innahum ayaga can rabbihim rabbigooda xaggiisa can ru-yati rabbihim weeye yowma idin maalintaas oo yowmulqiyaamaa la maxjiibuuna kuwa laga xijaabaya inay yihiin, oo alla subxaanahu watacaala aysan arkaynin, ilaahay subxaanahu watacaala indhaha saari maayaan. uma innahum waxaa xaqahowdha ilaahay ayagu la saalujaxiimi naarta jaxiime la yidhaha inay gelayaan. uma innahum ayagu la saalujaxiimi jaxiime inay gelayaan ayaa xaqahoo wax suganahowdha ilaahay ay ku gubanayaan. uma bacyada yuqaalu waxaa loo leeyahay ayagoo cadaabka ku jira oo loogaga dhigaayo tabkiid, haadaa midkaan oo cadaabkaahu alladii kii weeye kuntum ad ahaateen bihi isaga kutadiguuna kuwa geeniya. uma yuqaalu waxaa loo leeyahowdha ilaahay haadaa midkakan cadaabkaahu alladii kii weeye kuntum ad ahaateen bihi isaga kutadiguuna kuwa geeniya. kana waxaa weeye cadaabkii aad geeni jirteen. kallaa waxaa xaqahowdha ilaahay haddana ina kitaaba alabraari kuwa baahriyaalkaa kitaabkoodowdha ilaahay lafii ciliyiina ciliyiin inuu ahaadowdha ilaahay. sida hadda waxa weeye kitaab alfujaar laba qowl ugu jirtay ayaa kitaabkan markaasi oo abraarkana isagana sidoo kale ah weeye. ina kitaaba alabraari yowdha ilaahay kuwa baahriyaalkaa kitaabkoodowdha ilaahay waxaa laga wadaa kutubu acmaali lmu'miniin weeye, mu'miniinta acmaashooda kutubta lagu qoro oo ku run sheegaayo iimaankoodu lafii ciliyiina ciliyiin dhexdiisa inuu ahaanayo. ciliyiinkan waxa weeye waa kitaabaa layidhi oo kulminaayo acmaalu khayr dhammaanteeda kulminaayo, malaa'igta wixii ka yimaada iyo mu'miniinta jinni iyo insi ah. ama waxa weeyaa layidhi waa makaan oo todobada samo ku yaala carsiga hoostiisa, oo meeshaas markaasi waxa weeye arwaaxda mu'miniinta ay tagto, acmaashoodana markaasi waxa weeye diiwaanka lagu qoraayo la geeyo meeshaas, halkaas weeye waa makaankaasna waa layidhi. sida hadda waxa weeye kitaab alfujaar aqwaashi labadaahed ugu jirtay ayaa meeshaan ugu jirtaa. oo waxaa kaloo la dhihi karaa lafii ciliyiina ciliyiin makaanka la yidhaahdo ayuu ahaadowd ilaahay. ina kitaaba alabraari baahriyaalka kitaabkoodu lafii ciliyiina ciliyiin makaanka la yidhaahdo ayuu ahaadowd ilaahay. wamaa adraaka maxaa ku ogeysyow dhahay marka istifhaamkan waxa weeye tacdiimani shanihi weeye shanigiisaa la weyneynayaa. wamaa adraaka maxaa ku ogeysyow ilaahay sayidka maxamedkaahow maa ciliyuuna ciliyiin waxa uu yahay in maata kaa haddii kitaabka lagu fasiro mulaaf lasoo qadir haddii qowlkii kala lagu wado la yidhahdo makaanka weyana maa ciliyuuna ciliyiin makaanka la yidhahdo maxaa ku ogeysyowd ilahay uu yahay. ilaahay marka caddaynaayo kitaabun kitaab weeyowd ilaahay kitaabkaasoo marquumun maktuumun oo la daboolay ama la calaameeyey sida sii kalanteed weeye. kitaabun kitaab weeyowd ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkaasoo marquumun owdh ilaahay oo la calaameeyey ama la saabareeyey waa kitaab macnaha acmaasha mu'miniinta lagu qoro oo markaasi qofkii markaasi camalkiisa lagu qoro inuu ahlu janno yahay calaamo ay u tahay weeye. kitaabkaas markaasi waa marquum sidii kii hore aanu soo maraynay oo waxaa ku taala calaamo oo lagu garanaayo qofkaas waxa weeye ku qoran oo diiwaankiisa uu ku qoran yahay inuu ahlu janna yahay weeye. marka hadda raqmigan waxa weeye waa kitaabkaa la yidhi, macnaha maktuubun fiihi weeye, waxaa ku qoran masalan ba ina fulaanan aamana amina min annaar anuu lahay, hada ninka la yidhaahdo naarta iyuusa aamin yahay. yusabbihu waxaa u xaadiraya u ilaahay kitaabkaas ee ciliyiinta, yusabbihu waxaa u xaadiraya haddii ama makaanki la yidhaahdo almuqarabuuna kuwa la dhaweeyey ayaa u xaadiraya, malaa'igta muqarabiinta ayaa u xaadiraya oo xifdinaya weeye, haddana ka markaasi kacaya waxa ku yaalo oo lagu qoray. yusabbihu waxaa u xaadiraya u ilaahay almuqarabuuna kuwa la dhaweeyey, inal abraara kuwa baahriyaalka ah u ilaahay, lafii naciimin min adaxeeda ayay ahaanayaan, dadki hadda abraarta ahay ma-aalkoodi baa ilahay noogaga sii warhamaya. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina alabraara kuwa baahriyaalka ah u ilaahay lafii naciimin min adaxeeda ayay ahaanayaan u ilaahay, calal araa'iki u ilaahay sariirayaala korkooda ayay ahaanayaan, yanduruuna kuwa wax ka fiirinaya amase yanduruuna iska soo hormari kuwa wax ka fiirinaya wey u ilaahay, calal araa'iki sariirayaala korkooda waxa nicmahoo la siiyey ayay sariirahaas una fuulaan ayay meel walba ay ka fiirinayaan. yanduruunana waa la xaalay karaa weeye oo lamiirka khabar inaa laga xaalay karaa weeye ama waa mustanafaa la yidhi. calal araa'ikina waxa weeye yanduruunaday ku tacluqaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina alabraara kuwa baahriyaalkaahu lafii naciimin nimca dhexdeeday ahaanayaan, yanduruuna xaalihiin kuwa wax ka fiirinaya calal araa'iki sariirayaala korkooda wax ka fiirinaya. tacriifu waad garanaysaa u dha ilaahay fii wujuuhi mijyaasooda nadrata naciimi nicmada iftiinkeeda ayaad ka garanaysaa u dha ilaahay, tacriifu waad aqoonsanaysaa u dha ilaahay fii wujuuhi mijyaasooda nadrata naciimi nimcada iftiinkeeda ayaad ka aqoonsanaysaa. bahjata tanacum weeye oo dadkaas muuminiinta ah oo ilaahay subxaana watacaala jannadiisa uu geliyey waxaa lagu aqoonsanayaa calaamo ilaahay u yeelay oo nicmada ayaa ka iftiinaysa. lima taraa fii wujuuhin weeye wujiyaashooda waxaad ku arkaysa weeye oo wanaagga quruxda iyo cadaanta iyo markaa weeye iyo quluubtooda haddana farxad weyn ay ka muuqato. khidaabkan hadda waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qof kasta oo khidaab uu ka ansaxaayo oo mu'min oo khidaab uu ka suurtooba ilaahay wuxuu leeyahay tacrifu waad garanaysaa fii wujuuhi mijyaashooda waxaad ka garanaysaa nadrata naciimi u ilaahay nicmada iftiinkeeda ayaad ka garanaysaa. yusrawna waa la waraabinaa hawdha ilaahay min raxiiqin weel khamriya xaggiisa ayaa laga waraabinayaa, yusrawna waa la waraabinaa hawdha ilaahay min raxiiqin weel khamriya xaggiisa ayaa laga waraabinayaa, khamro oo khaalisa min addanas a weeye oo wax markaasi qasima wax wasaqa ku jira aysan jirin, waa webiyaashii afarta ahay mid kamid oo sii khamriga ahay weeye, khamrigaasoo maktuumin ow dha ilaahay oo la daboolay weelkeeda ayaa lagu daboolay, laa yafuku khadmuhu ilaa hum weeye weelka wax ka furaaya oo aan ayaga ahayn ma jiraan weeye, maktuumin oo la daboolo u dha ilaahay. khitaamuhu ayuu dha ilaahay khaatimadiisa u dha ilaahay, waxaa laga wadaa aakhiru shurbihi cabiddiisa tan ugu dambeysa. khitaamuhu ayuu dha ilaahay khaatimadiisa miski miski ayaa ah, waxaa ka iska carfaaya raa'ixatul miski weeye taasoo khilaafsan khamradii adduunyada. wafii daalika kaas la soo sheega u dha ilaahay jannada iyo nimcadeedaas ku sugan falyatanaafas ha jiriyaano u dha ilaahay almutanaafisuuna kuwa wax jirinaay oo ha u degdegaano wey oo dhaacada ilaahay hala yimaadaan. wa mizaajihi ayuu dha ilaahay kan lagu dheehay, wa mizaajihu kan lagu dheehay u dha ilaahay min tasniimin tasniim xaggiisa ayuu ahaaday u dha ilaahay, tasniimka ilaahay baa fasirayo caynan cayn ayuu ahaaday ama waxaa lagu nasbiyaalaya ficil uu masxiyo amdaxu caynan il ayaan ammaanaya. yasrabu waxaa cabaya bihaa bimacnaa minha weeye ifaas xaggeeda u dha ilaahay almuqarabuuna kuwa la dhaweeyey ayaa ka cabaya, ina aladiina kuwa akramuu dimbaabo u dha ilaahay. haddii laga soo qaado kufaayii hore oo waqtigi nabigeena sida abiijahal iyo waliid binu muqiira iyo umayata ibnu khalaf iyo raggaas weeye masalanba, ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa akramuu dimbaabay kaanuu waxay ahaadeen u dha ilaahay min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yalxakuuna kuwa ku qosqosiya. adduunyada marka la joogo nimanka kufaarta ahay oo mudmidiinta ahay waxay ahaayeen buu dhahay ilaahay kaanuu waxay ahaadeen min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey raggii fuqaraa u saxaaba ahay bilaal iyo maaragtay camaar iyo waxa weeye suhayb iyo salmaanu faarisi yalxakuuna kuwa ku qosqosil ayuu ku jeesjeesaaya. waydaa waqtigii maruu ay soo maraan u dha ilaahay muminiinta waidaa wasigii maruu ay maraan muminiinta waidaa wasigii maruu ay maraan muminiintii ou dha ilaahay bihim kufaartaan ay maraan maruu lamiirkeeda hadii celinkaa muminiinta waidaa wasigii maruu muminiinta ay maraan bihim kuwan kufaarta ah yataqaamasuuna way is iijibinaayeen muslimiinta waxa weeye muminiinta ay waxay ku ishaarayaan jisiintay ku ishaarayaan isa goonkeeda weeye ayagoo ku jeesjeesaaya waidaa wasigii inqalabuu ay gadoomaan muslimiintu ilaa ahlihim ahalkooda ay u gadoomaan inqalabuu way gadoomaayaan faasihiina ayagoo ku faasihaysanaya macnaha waxaa laga wadaa ayagoo ku faasihaysanaya nimankaas wax kasheegooda iyo caydooda iyo xumaantooda ku faasihaysanaya waida inqalabuu markay gadoomaan o ilaahay ilaa ahlihim ahalkooda ay u gadoomaan inqalabuu way gadoomayaan faasihiina waxaa kaloo jeesha fasihiina la yidhaahdo oo markaasi saas la akhriyo macnaha waxaa laga wadaa ayagoo markaasi ee la cazabaayo amase ku faasihaysanaya wax kasheegooda waidaa waqtigii ra-ow ay arkaan hum muminiinta ay arkaan waidaa waqtigii ra-ow ay arkaan muslimiinta hum muminiinta ou ilaahay qaaluu waxay leeyihiin ina haaulaai kuwaanu lalaaluna kuwa baadiyoogu weye kufaarta baa dhahaaya maxaa yeele dadka waxa weeye qof walba qumanihiisaa qoosa ugu jira qaaluu waxay leeyihiin ina haaulaai kuwaanu lalaaluna kuwa baadiyoogu weye waxayna ku baadiyoogeen liimaanihim bimuxamedin sal allahu alayi wasalam nebi maxamed ay rumeeyeen qaala tacaala isuu qadar ilahi wuxuu yidhi walxaal ayay sidaas leeyihiin weydan waxaa laga xaalinayaa lamiirkaas qaaluuda weyn walxaal ayay sidaa leeyihiin ay leeyihiin kuwaan waa baadiyoodeen maa ursiluu aan la dirin kufaarta calayhim mu'miniinta aan lagu dirin xaafidiin inay xifiyaan cid u dirsatay baadidooda iyo waxooda idinka jirin ayay hadalkaa leeyihin u ilaahay walxaal maa ursiluu aan lagu dirin calayhim korkooda u ilaahay xaafidiina inay xifiyaan u ilaahay oo ayaga iyo acmaashooda ay ilaaliyaan cidu ayna u dirsanin ayay waxay leeyihin waa baadiyaysan yihiin cid u dirsatana ma jirtee sire uu celiya maaragtaya masaalixdooda marka hadda saas ayay markaasay ugu jeesjeesayaan walxaal maa umiruu maa ursiluu ayaan dhihi lahay aan la dirin kufaarta calayhi mu'miniinta aan lagu dirin ou ilaahay xaafidiina inay xifdiyaan inay xifdiyaan cid u dirsata ma jirto markaasay waxa weeye wax kasheegooda way ku macaansanayaan way ku macaansanayaan maxaa yeele ayaga hadda adduunyada ayay maqaamaad ka gaareen markaasay qofkii aan sidaas ahaynba waa la yasan yahay weeye arrinkaasuna wax hadda islaamka kafirul islaam dhacday weeye rasuulkeena calayhi salatu wasalaam xadiis oo sanadkiisa xasan yahayo ou dhigaayo ibni maajah ayaa waxa uu ku sheegay waxau dhahay nabigu ina diina badaa qariiban wasayacuudu qariiban kamaa badaa rasuulku waxau dhahay calayhi salatu wasalaam diinku waxau ku bilowday qariibnimo ayuu ku bilowday ayadoo markaasi la qarinaayo ayuu ku bilowday waa la ogyahay wasayacuudu qariiban qariibnimuhuna u noqon doonaa oo xaaladii hore ayuu ku laaban doonaa kamaa badaa sida uu ku bilownay yakuunu alqaabilu calaa diinihi kalqaabili cala aljamri qofka diintiisa haysta waqtigaas diintu ay tahay mid markaasi qariib ah yakuunu alqaabilu calaa diinihi wuxuu noqonayaa hau dhahay nabigu midka diintiisa qabta oo qabsada kalqaabili cala aljamri dhuxul jaba qof gacanta ku haya saasuu noqonaya maxaa yeele cid diinta rabta ayaan jirin cid walba way ku dhibaysaa hawaa kale waxaa yeelay yakuunu lmuminu fiihim muminka dhexdooda jooga dadkaas waxau ahaanahay adallu min alummati ummadda midka ugu dulaysan hawaa kale waxay alcaalimu fiihim caalimka dhex jooga antanu min diyo fatix maarin damiir bakti ayay ku badanyi maxaa yeele haddaba diinta maanta adduunka lagama jecla dadkina waxa weeye qurbay ku jiraan diinta haystay ilahay buu yihi subxaanahu watacaala fal yowma maanta oo qiyaamo la joogo hadday gaalow saas ugu jeesjeesi jireen muuminiinta fal yowma maanta ud ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey yalxakuuna kuwa ku qoslaslaaya weeye min alkufaari gaalada kuway adduunyada ugu qosli jireen ayay ayaguna maalinta qiyaamo ugu qosli doonaa maalinta qiyaamo ayaa mu'miniinta nasxigooda rasmiga ah u imaanaya weeye markaasuu dhe ilaahay fal yowma maanta baan waxaa laga wadaa hadda oo qiyaamadiio la joogaa laga dhigayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey yalxakuuna kuwa ku qoslaaya weeye min alkufaari gaaladay ku qoslayaan cala alaraa'iki sayrayaala korkooda ud ilaahay oo jannada yanduruuna kuwa wax ka fiirinaya weye muminiintu cala alaraa'iki sariirayaala korkooda ud ilaahay yanduruuna kuwa ka fiirinaya weeye munaasishooda ayay ka fiirinayaan gaaladii oo naarta ku gubanaysoo lagu cadaabaayo markaasay ku qoslayaan kamaa laxifa alkufaaru minhum fi dunyaa weeye gaaladu siday adduunyada ugu qosli jirtay ugu geesgeesi jirtay ayay ayaguna meeshaas igoo ka fiiraya ku qoslayaan qaa'iluuna isoo qadiro ayagoo dhahaya hal heesuwuda ma la jaasiyey su-aal ay ku taladidayaan ku macaansanaan weeye waa ugu jeedaan in la jaasiyo hal heesuwuda ma la jaasiyey alkufaaru gaaladii maa fii kaanuu yahdeen yafcuna kuwa fala wasaalada waxay samayn jireen maanta ma lagu abaalmariyo, markaasay nacam haabay leeyihin alla ilahi waa lagu abaalmariyo. Sababta hadda marka qosolkan keenaysa wujuuh dhowr ayaa jirtaa layidhi. Gaalada waxaa layidhi adduunyada markay joogi jireen raaxo iyo barwaaqay ku jiri jireen, si haddaba arkaysa markaasay muminiintu ku qosli jireen waxyaabaha haysta ee bu'siga iyo lurka ah. aakhirana arrintu way isbedelaysaa oo bu'siga iyo lurka gaalada ayuu soo marayaa, nimcadina muminiintu soo aadaysaa. muminiinta nimca ay gelayaan gaaladana jaxiimay gelayaan. waxaa kaloo kamid ahaa layidhi ahlu naarka waxaa loo leeyahay iyagoo naarta ku jira ka baxa naarta, markaasa albaabada loo furaya waa lagu cayaarayaa. markii ay arkaanaa layidhi naarta banaankeeda iyadoo haddana naarti la furfuray ayay soo aadayaan, ayagay doonaya inay ka baxaan. muminiintuna way fiirinayaan, markay soo gaaraan albaabada ayaa qan lagu siinayaa. dhowr jeeraa saas ugu sameeya, markaasay muminiintu qutlayaan. waxaa kamid ahaa layidhi markay jannada galaan muminiintu ay ku fadhiisaan sariirahooda, gaaladay fiirinayaan la cadaabayo, naarta lagu cadaabayo, oo sawtkooda qaylinaya hoog yaa weylaaye yaa sabuuna ku hay isna lacnada ay dhexdooda, markaasay ku qutlayaan waa layidhi. ee qutulkada arrimahaas dhowrkaasa ayaa siini kara. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala way ku qutlayaan, yanduruuna iyagoo ka fiirinaya calal araa'isi sareerayaala korkooda, ayagoo haddana dhahayo hal suwiya ma la jaasiyo alkufaaru gaaladii maasuusaanuu aadan yafcaluuna kuwa salahaa, alla ilaahay waa ku habboonaday leeyihiin. marka casharkeedu intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 84aad oo qur-aanka ka mid ah, suuratu linsiqaaqi, falfalyiirankii suuraddii lagu magacaabay. makiyatu makay isu soo degtay. wa aayaatuhaa idhaaduna 23 aayatan 23 aayadood weeye. suuraddaynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu linsiqaaq ayaa la yidhaha. suuradda tan iyo suurada ka horeeyey sida suuratu tagwiir iyo suuratu linsidaar iyo suuradihii waxaa weeye ka waramay ahaayeen ahwaalu lqiyaama ka waramay ahaayeen wa ahwaaliha. suuraddaa marka waxaa lagu magacaabay suuratu linsiqaaq ayaa lagu magacaabay. waa kelimadaas markaasi inshaqad samadaan markii falfalyirmayso ama ay dildilaacmayso ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegi doonaa, sida ayaana suuraddii lagu magacaabay. wayna ka mid tahay tasmiyada noocaasa saan wax badan soo mari jirnay. qaacidadii ahaada min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi, shay kulliga oo bacda kamida lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa sida ku biraasatay. suuraddaa marka waa suurad makiya, waxaa looga warami doonaa usuul lcaqiida xowr ayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaya ilaahay noogu sheegi doonaa. waxaa la noogu sheegayaa qaar ka mida annubuwa risaala, waana lagu sheegayaa qiyaamadii iyo axwaalaheeda oy markaas ugu xoog badan tahay suuradda tan. bismi illaahi raxmaan iraxiim. idaa waqtigii assamaau samadiyowdha ilaahay inshaqad ay falfaliiranto, waadinad idaa waqtigii assamaau samadiyowdha ilaahay inshaqad ay falfaliiranto, insa dacad weeye ay dhadhambalanto weeye, waadinad ay adeecdo lirabbihaa rabbigeeda ay adeecdo oo waxuqad loo sugo, waidaa waqtigii alardu arladiyowdha ilaahay muddad la taago, waalqad ay hiddo arladu maa fiiha waxa dhexdeeda ku sugan oo amwaada, watakhallad ay ka khaali ahaato, waadinad ay adeecdo lirabbihaa rabbigeeda ay adeecdo oo waxuqad loo sugo. idaadaas waxaa weeye jawaabdeedu yaa maxduufa, waxaa lasoo qadarayaa laqiya alinsaanu insaanku wuxuu la kulmayaa camalahu camalkiisu la kulmayaa. arrimahaas markay dhacaan insaanku waxa weeye muslim iyo kaafir wuxuu yahaba camalkiisa ayuu la kulmayaa oo lagu jaasinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idaa waqtigii assamaau samadiyow ilaahay inshaqad ay dhadhambalanto, insa dacad biqamaamin weeye. hadda kahor waanu kusoo marnay qur-aanka meelo dhowra sida suuratu lfurqaan, wayowma tashaqaqu assamaau bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila, waa saw ilahayna soo dhahay. maalinta qiyaamo oo qiyaamadu ay dhacayso oo caalamkan la qaraabinaayo ayaa ilaahay nagaga soo waramay. waa mar waxa u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ay dildilaacmayso ama ay falfalyirmayso samadu, maca alghamaam weeye daruuro micigooda weeye. halkaasoo bayaanka meeshaas aynu kusoo marnay malaa'igtuna ay kasoo degayso. marka haddana waxa weeye maca alqamaam ayay markaasay dhadhanbalmaysaa. Marka hadda waa bayaal oo fii jawaaniyi samaai ahaa la yidhi, caddaan oo samada dhinac yaasheeda weeye. Si malaa'igta uga soo degto ayadda hadda aynu soo maraynayo suuratulfurqaan aynu kusoo marayno si ilaahay noogu soo sheegay, idaa wasigii assamaau samadii owdha ilaahay inshaqad ay falfaliiranto wa adinad ay adeecdowdha ilaahay. Adinadan macnaheeda waxa weeye samicad waa daacad weeye, ay maqasho simaaca qabuulin weeye oy adeecdo inshiqaaqa. Waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa ay hogaansanto. Marka hadda xaalkii samada ayaa waxaa lagu shabahay inqiyaaska ay hogaansamayso qudrada ilaahay oo saamaynaysa, maxaa yeele ilaahay wuxuu doonayaa inay dhadhanbalanto. Waxaa markaasi lagu shabahay qof mustamic oo wax dhegaysanayo, wuxuu maqlana adeecaayo hogaansankiisa oo kale, oo qofka wax faraayo amarkiisa qaadanaya weeye. maxaa yeele samaawaadku markii ay ogaadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala iraadadiisa ay ku tacluuqdo waxa laga doonaayo waxa weeye oo intiqaaqaasa way hogaansamaysaa, amarkeedana way bandhigaysaa weeye. macnaha waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala sidoo ugu talagalay ku soconaysaa. waa dinad ay adeecdo dha ilaahay lirabbihaa, rabbigeeda ay adeecdo oo wax xuqad loo sugo. macnaha xuqa lahaa loo sugo weeye an tasmaca watudiica, inay maqasho oy adeecdana. waidaa waqtigii aduu dha ilaahay alardu arladii, muddad la taago arlada markii la taago oo hadda waxa weeye sicadeeda la taago, sida maaragtay haragga loo taago, harag la dhisaayo kaleetood, markii la taagani oo la kala jiido, waxba markaasi dusheeda ay ku baaq ahaa waayaan oo dhisma ah amase waxa weeye buura wax kasta markaasi waxa weeye burburaan. waalqad ay hidowdha ilaahay arladu maa fiiha, waxa dhexdeeda ku sugan oo markaasi mawdiyaal ah daahirka ay kusoo tuurto. watafallad ay ka khaali ahaato gudaheeda, waxba aysan ku harin. waadinad ay adeecdowdha ilaahay lirabbihaa, rabbigeeda oo wax xuqad loo sugo, kii horay lamid tahay. arrintaasina waxa weeye marka qiyaamadu ay dhacaysa weeye idaadi iyo wixii lagu cadfay jawabyoodu maxduuf weeye, waxaa lasoo qadarayaa laqiyaal insaanu camala, insaanku waxau la kulmayaa camalkiisa ayuu la kulmayaa. yaa ayuha alinsaanu, insaan yahabo ayuu dhi ilaahay, innaka adigu kaadixun, mid dhibtoonaaya ayaa tahay. ilaa rabbika, ilaa liqaa'i rabbika, rabbigaaga la kulankiisa inta aad ka gaarayso. kadxan, dhibtooso ayuu dhi ilaahay, fa mulaaqiihi, waadna la kulmaysaa camalka aad ku dhibtoohaysa ou dhi ilaahay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala insaanka ayuu la khidaabayaa. waxaa suurtagalahaa la yidhi insaankan in loola jeedo jinsi linsaan oo asaanu ay jinsiya ay tahay. sidaas waxaa yidhi saciid iyo maaragtay qataado ayaa saas dhaheen. waxaa suurtagalaha insaan mucayan in loola jeedo nin la dhihi jiray aswad ibnu cabdilasad inuu yahay, amase ubay ibnu khalaf, nimankii nabiga calayhi salatu wasalaam kasoo hor jeedi jiray, ama kufaaru maso dhan iyo wixii lamid a in loola jeedaa suurtagalahaa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay yaa ayuha alinsaanu, insaan yahabow, innaka adigu kaadixun, mid dhibtoona ayaa tahay. jaahidun fii camalika, camalkaagaad ku dadaalaysaa. maxaa yeele adduunyadan marki la joogo qof walba waxa weeye camalkiisa shar iyo khayrba waa ku dhibtoonayaa. ilaa rabbika, ilaa liqaa'i rabbika, rabbigaaga liqihiisa inta aad ka gaarayso la kulankiisa. hadda liqaha ilaahay waxaa ugu horeeya waxa weeye markii mawt oo qofka u dhinto weeye. kadxan, dhibtooso ayuu dhi ilaahay, fa mulaaqiihi, waadna la kulmaysaa. ay fa mulaaqan camalak, camalkaaga lasoo sheegay ayaad la kulmaysaa, oo amba khayra ama shara weeye maalinta qiyaama. marka hadda asaanu inay jinsiyo tahay ayay ku fiican tahay, maxaa yeele insaankii mid walba haddii adduunyada tan uu ka tago camalkii uu ku hayay shaqadii iyo adduunyadii howlaheedii, waxa weeye qof walba wixii uu la soo shaqaystay ama uu kusoo dhibtoonaayay ayuu maalinta qiyaama la kulmayaa. dadku markay maalinta qiyaama camalkooda ay la kulmaan laba qayboodbay noqonayaan. ilaahay wuxuu yihi fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu, kitaabkiisa la siiyo. waxa weeye kitaabu camalihi weeye, camalkiisa kitaabkiisa, acmaalkiisa saxiifadii lagu qoraayo weeye. fa amaa man uutiya ruuxi la siiyo dha ilaahay kitaabahu, kitaabkiisa, biyamiinihi midigtiisa laga siiyo mu'minka weeye. fa sawfa jeer dambow dha ilaahay yuxaasabu, waa la xisaabayaa, xisaaban xisaab, xisaabkaasoo yasiiran oo sahlan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa man ruuxii uutiya la siiyo dha ilaahay kitaabahu, kitaabkiisa, biyamiinihi midigtiisa laga siiyo. fa sawfa jeer dambow dha ilaahay yuxaasabu, waa la xisaabayaa, xisaaban xisaab ayaa la xisaabayaa, xisaabkaasoo yasiiran oo sahlan ayaa la xisaabaya. qofkaanu marka waa muminka la yidhi caasiba ha ahaadaa la yidhi, oo markaasi mutaysayna ha ahaado, ee haddii waxa weeye jannaba ay u dambaynayso sidaas waa soo gelaya ha la yidhi. marka hadda xisaabkan yasiirka ah wuxuu noqonayaa, ayay culimmadu yidhahdeen mufasiriinta, in camalkiisa loo bandhigo sida markaa xadiisi saxiixayn u ahaayo bukhaari iyo muslim, xadiisa caaisha la heeday ayaa sidaas ahay weeye. marka hadda waxa weeye carnigii ayaa loola jeedaa oo acmaashiisaa loo bandhigayaa, waxaa la garansiinayaa daacadii oo markaasi uu sameeyey iyo macsida uu sameeyey ayaa la tusayaa weeye. qofka muuminkaani ilaahay subxaanahu watacaala sabrigiisa ayaa la saarayaa wixii markaasi waxa weeye oo macaasi ahay. haddii waxa weeye qof ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisan uu yahay, waa laga qarinayaa hoo cid kale lagu tusi maayo, ilaahayaa ku asturaya sida axaadiista saxiixa soo aroortay weeye. marka hadda xadiisu caaisha waaye xadiiskan oo ka warramayay caaisha, waxay tiri ilaahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, ilahay wuxuu yidhi qofka la xisaabo waa la cadaabay. markaas caaisha waxay tiri waxaan dhahay awalaysa yaquulu llahu caza wajalla fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira, su ilahay dhihi maayo waa la xisaabayaa xisaab yasiira. markaasuu nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay inama dalika alcarlu, kaas waxa weeye bandhiga waaye, walaakin man nuuqisa alxisaabu halaka, qofkii waxa weeye xisaabka lagu oofiyo ama markaasi lagu adkeeyo oo xisaabkiisi waxa weeye sidii uu ahay loo halhal loogu soo qabto, xataa amalkiisii waxaa loola jeedaa xumaayo lagu xisaabo, khalaa'iqdana markaasi loo bandhigo, kaas waa la cadaabay. muumin kasta waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa asturaayo, riwaayad kale cujiba ayay ahaaday. marka hadda xisaabkan waa carligaasaa la yidhi qofka muuminkaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayanqalibu, waa gadoomayaa oo maxsharka ayuu ka gadoomayaa, ilaa ahlihi, ahlkiisa ayuu u gadoomayaa jannada, masruuran, xaal uu yaasii la farax geliye. markii waxa weeye kitaabkiisa midig laga siiyo, maxsharka ayuu ka gadoomayaa, jannadiisa ayuu aadayaa, ahlkiisa iyo maaragtay waxaa laga wadaa xuuralciinta iyo jannada wixii maaragtay u joogay ayuu aadayaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayanqalibu, waa gadoomayaa, ilaa ahlihi, ahlkiisa ayuu gadoomayaa jannada dhexdeeda ahay, masruuran, xaal uu yaasii la farax geliye, oo aada iyo aada arrintaas ugu faraxsan. qaybta kalentooda waa kuwan, waamaa man ruuxii uusiya la siiyo dha ilaahay kitaabo kitaabkiisa, waraa'a dahrihi, dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo, gaalka weeye hadda waraa'a dahrihi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marna ilaahay wuxuu dhahay kitaabkiisa qof laga siiyo bisimaalihi, bidixdiisa, see laysugu geynayaa, waxaa laysugu geynayaa haa la yidhi midigta ayaa la xirayaa haa la yidhi, oo qoorta looga katiinaynayaa, gacanta bidixdaana waxa weeye waxaa la yeelayaa dhabarka gadaashiisa, oo waxa weeye iyadana hoos ayaa ina laga bixiyo, ayaa garabka gadaal looga jebiyo, ayaa waxaa la yeelayaa dhabarka gadaashiisa. markaasaa meeshaas iyadoo kasoo taagan ayaa kitaabkiisu waa laga siinayaa, taas ayaa loo ihaanaynayaa. waamaa man ruuxii uusiya laga siiyo dha ilaahay kitaabu kitaabkiisa, waraa'a dahrii, dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo, fasawfa, jeer dambow dha ilaahay, yadcuu, waa u yeerayaa, markuu arka kitaabkaas waxa ku qoran, subuuran, halaag ayuu u yeerayaa. fasawfa, jeer dambow dha ilaahay, yadcuu, waa u yeerayaa, subuuran, halaag ayuu u yeerayaa. halaagiisa ayuu ku naadinayaa, yaa sabuuraa, yaa weylaa, yaa halaaki, saasuu leeyay, waa hoogay, waa ba'ay, saasuu leeyay. wayaslaa, waana gelayaa hawdha ilaahi subxaanahu watacaala, saciira, naarta saciira la yidhaah, naarta kulaylka badanne ayuu gelayaa hawdha ilaahi subxaanahu watacaala. maxaa yeele hawdha ilaahi, innahu isagu kaana wuxuu ahay, fii ahlihi, ahlkiisu dhexdiisa, adduunyada markuu dhex joogi jiray casiiradiisi, masruuran, mid la farax geliyay ayuu ahay. faraxaan waxa weeye fariixa badarin weeye, farax oo kibir ah oo qooq ah ayuu faraxsanaa jiriyay, hawadiisaas uu raacay iyo shahwadiisaas uu dabagalay ayuu ku faraxsanaa jiray. maxaa yeele hadda dad fara badan oo macaasi ku dhex jira isla markaasina aada iyo aada u faraxsan ayaad arkaysaa, waa dadka noocaasa weeye maalinta qiyaama farxi ma doonaan. qofka isagoo macaasi ku dhex jira faraxsan, qiyaama farxi maayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fasawfa, jeer dambe, yadcuu, waa u yeerayaa, subuuran, halaag ayuu u yeerayaa, wayaslaa, wuxuuna gelayaa, saciiran, saciiro ayuu gelayaa, innahu, maxaa yeele kaana wuxuu ahay, fii ahlihi, ahlkiisa dhexdiisa, masruuran, mid la farax geliyay ayuu ahay. innahu, isagu ayuu dhi ilaahay, danna wuxuu maleeyey, allan yaxuura, إنه سنسون نقوني إنه ربي سؤون نقوني وقيامين الله كان عن الحسابين إنه استوى يوم إلهي ذن وحو أمري الله يحور أنت عن مخافظة من الصغيرة سواء إذن جيد يا محروسة الله يحور أنه استوى لن يحور إنه سن نقوني بلى سآلوا إلهي يرجع إليه إلى الله وأن نقوني بلى سآله إن ربه ربي سؤون إلهي كان وحو هذا به سدى بصيرا عليه عالم سؤال إلهي عالم أيه فؤها إنه أصول نقنعه لكن إسهل لما أهيني إن إلهي إنه لهرجي لحسابه لكن خبه عالمه فيها إن مرسى لهرجينا لحسابه فما أقسمه فأقسمه وان دهرنا يا هود إلهي بالشفق الشفق أيان كو دهرنا يا واللي لهبين كيان كو دهرنا يا إيه وما وسق وحا أو كلميو والقمر الضيح يان كو دهرنا يا إذا وصي إسهل أو كلمو إلهي لا ترسبون واتكريسين واتكريسين وإعدادوا دبقنوا الإلهي حاله عن دبقن بعد دبقن حالك لبعديين إلهي يقول سبحانه وتعالى أصدقوا إلهي هذا النوع إسارة إنسان كو حوي حالته أمر حالتها سنمر في أو تدبروا أي شيء ترعيس إن إلهي أهماه أيا إلهي يقول إلهي سبحانه وتعالى فلا أقسم الله ذا نوست السرسام يا رب العنفس أمر فلا أقسم فأقسم وان دارنا يهود إلهي bisha faqr safaq ayaan ku dhaarnayaa guduudka waxa weeye oo fuqul samay markaas ahanaayo markay qoraxdu ay dhacday ximarka oo markaas fuulaayo ayaa loola jeedaa irka fuulaayo meesha qoraxdu ka dhacday oo hadana waxa weeye magribka inta lagu calaamayso oo inta uu jiro magribku uu jiro umradaas markaas guduudka oo magribta waxa weeye inta ay joogto magrib uu jiro ayaa ilaahay ku dhaarnaya subxaanahu wa ta'aala maxay rawaasay ilaahay qudradiisa waxdaanisa ku dhisaaray karo haddana waxa weeye cajiib weeye waa ka dhashaa layiri maalinta iftiinkeedii ayaa wuxuu ku darmayaa sawaadileen weeye habeenkii madowgii marka qoraxda ay dhacda agteeda weeye waa xumrada oo markaasi noqonaysa cinda daalisa weeye marka safaqa lagu magacaaba waa yahay marka sidaas ayaa ilaahay ku dhaaranayaa walleyli habeenkii aan ku dhaarsow dha ilaahay iyo wamaa wasaqa wixi uu kulmiyo وما وثق ايه وما جمع ويه وإن مركز هذين كاس يجرى الدواب حيوان يغير كل دواء هيا إلهي كل عرمى يا سبحانه وتعالى والقمر الضيح يان كل عرسول إلهي إذا وصي استثق أو كامل نغلوي أمس أو خلمه أو نور فيس أو تام نغلوي وهذا ندع أيام البيل خليل أجارهان هذين كأفر يا سبحانه تعالى وقر كيسا هو حوية ضيحة إستين فيس مركز ثانوي intaasaan ku dhaartay waa jawaab qasab halkaan weeyo la tarsabuna ayuu ilaahay waad koraysaan oo waad koraysaan oo ilaahay ayuha naas wey dad yahow dabaqan xaalad ayaad koraysiin oo ilaahay aan dabaqan bacda dabaqan xaalad bacdiyeed oo ilaahay antaana waxay ku imaanaysaa macaani dhowr helay isleedahe bacdiyo kale waa meeshaan xaalan bacda xaalin weeye marka horta ugu horeysa mowd ayaa jiraaya kabacda xayaataa jiraysa wixii ka dambeeya oo axwaalul qiyaama ayaa jiraaya xaaladahaas ayaa la sii marayaa famaa lahu maxaa lahaantooda hawdha ilaahay damiirkan waxaa loo cinayaa kufaarta oo markaasi hadda waxa weeye kadaab sidaa laga milicsaday famaa lahu maxaa lahaantooda maxaa ku dhaca udha ilaahay kufaarta laa yu'minuuna xaal aysan rumaynayn udha ilaahay laa yu'minuuna xaal aysan rumaynayn ayu maanican lahum weeye min aliimaani war maxaa ka mancanaya oo ka reebaya iimaan amase ayu xujatin lahum xujadee markaasi ay helayaan oy leeyihiin oo iimaanka uu tegayan weeye iyadoo markaasi burhaan cadays ay meesha taalo waidaa wasigii qur-aan lagu akhriya caliim korkooda alqur'aanu qur'aankasa maxaa ku dhaca udha ilaahay oo laa yasjuduuna aysan u khuluucaynin wamaa lahum fiiha la socota weeye maxaa ku dhaca udha ilaahay idaa wasigii qur-aan lagu akhriyo caliim korkooda udha ilaahay alqur'aanu qur'aanka lagu akhriyo laa yasjuduuna aysan u khuluucaynin weeye oysa markaasi ilaahay u rumaynaynin maxaa yeele qur-aanku waa qur-aan mucjisa weeye meeshaas marka waxa weeye sujuudan hadda macnaha waa markaasi khuluuc ayaa loola jeedaa inkastoo markaasi ay ka dhala karayso sajdada layidhaha sajdati talaawidana meesha ay ka dhalato bale alladiina kuwa kafaruu kufriyo udha ilaahay yukadibuuna way beeninayaan bacsiga iyo qeybkiisa ayay beeninayaan ilaahay bale alladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyo yukadibuuna way beeninayaan bacsiga iyo qiyaamada way beeninayaan markaasay qur-aan minin lagu akhriyaysan u khuluucaynin axwaalaha qiyaamada markii ay xasuustaan siis rumaynaynin maxaa yeela ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxay geeninayaan ayuu dhe ilaahay bacsiga iyo qiyaamadi, wallaahu allahu dhe ilaahay aclamu alihii ogsoon weeye, bimaa yuucuuna waxa ay weelaynayaan uu ilaahay, wallaahu allah aclamu alihii ogsoon weeye, bimaa yuucuuna waxa ay weelayhayaan, amase waxa weeye ay kulminayaanoo suxubtooda ay ku kulminayaan, oo loo qorayo kufrigaas iyo beenintaas iyo acmaashaas xun ah ilaahay caalim ayuu ku yahay. fabashirum kuwaas ugu bishaare u ilaahay, bishaarada hadda meesha xaqiiqo maahane taasum waayo waa la dahaabayaa, macnaha akhbirhum weeye u khabar ayaa ilaahay rasuulkiisa leeyahay, bicadaabin cadaab, cadaabkaasoo aliimin ulim oo xanuujiya. fabashirhum ugu bishaareyo ilaahay u khabar bicadaabin cadaab, cadaabkaasoo aliimin ulim oo xanuujiya. ilaa laakina ayuu dhe ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxaa u sugnaada kuwaas ajrun ajir ayuu dhe ilaahay ajirkaasoo kayru mamnuunin mid laga goynayo qayskiisa. markii ilaahay kuwaas cadaab ugu bishaaray uu yidhi istisnaan marka munqadica u noqonayaa, maxaa yeele horay kufaaran uu warrameynay wax kale ixtimaali ma kari istisnahaani. ee markaa dee waciidul kufaar lasoo sheero ayaa ilaahay qur-aanka cadiisa waxay ku beersatay wacdiga muminiinta inuu sheego, markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ilaa laakina alladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal qalow dhe ilaahay asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajir ayaa u sugnaaday ajirkaasoo kayru mamnuunin mid la goynayo qayskiisa. muminiinta waxa weeye ajir aan laga goynayn ayaa ilaahay siinaya subxaanahu watacaala, oo haddana waxa weeye cid kalo cid aan ilaahay ahayn oo ku manaysanaysan aysan jirin. waxaa u soconaya acmaashoodiyo jasihii acmaashooda ayaa u soconaya, wax markaasi ka go-ayna ma jiraan sida adduunyadan oo kale mahan qiyaamadu. bismi illahi raxmaani raxiim. suuratu lburuuji, burjiyaasha suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay. wa aayaatuhaa adhaaduna sintaani wa cishruuna aayatan labaatan iyo laba aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelina waxa weeye suuraddii siddeetan iyo shanaad oo qur-aanka kamid aheed weeye. suuraddan marka hadda waa suurad makiya, waxaa looga warrami doonaa sidaan horu soo marnay suuradaha kaleba usuulu lcaqiida ayaa looga warrami doonaa. suuraddan ilaahaa ku cilmi lehe xikmada uy usoo degtay waxaa weeyaa la yidhi dadka mu'miniinta in lagu sugo iimaankooda lagu sugo, in la sabar geliyo oo ay ku sabraan calaa adal kufaari gaalada dhibkeeda weeye, waayna arrintaas ku heli karaan in la xasuusiyo. maxaa yeele suuraddan waxaa lagu xasuusinayaa wixii dadka ay ka horreeyey ku dhacay. waxaa ilaahay noogu sheegi doonaa subxaanahu watacaala qisatu asxaabi lukduud, nimankii markaasi mu'miniinta ahay oo godadka ina la qoday dab kasta lagu shiday lagu tuuray iimaankooda daraaddiisa ayaa lagu sheegi doonaa iimaanka markaasi laysu cadaabaayo, in markaasi waxa weeye oo wax soo jira ahay haddana loo baahan yahay in markaasi waxa weeye iimaanka la ilaaliyo oo aad iyo aad nafta loo waayo, nafta markaasi waxa weye nafta loo furo iimaanka. bismi illahi raxmaani raxiim. wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay, samadii daasi lburuuji xidigaha u saaxiibka aheeday. wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay, samadii daasi lburuuji burjiyaalka u saaxiibka aheed, waa xidigaha weeye 12 burji waaye oo markaasi suuratu lfurqaan aynu ku soo marnay. wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay, samadii daasi lburuuji burjiyaasha u saaxiibeed, macnaha saaxiibatu turuq weeye, wadooyinka u saaxiibka aheed iyo manaasisha weeye oo markaasi xidigaha ay ku buruustan waa meelaha xidigaha ay marayaan weeye, xidigaha la yidhaha alkawaasi wasabca sayaara weeye ay marayaan weeye. buruujna waxaa loogu magacaabaa la yidhi lidhuuriha, maxaa yeele burjiga waxaa la yidhi asalka alamru daahir amarka oo muuqdaa la yidhaha, oo tabaruj ayaa laga soo qaatay, markaas wuxuu noqday xaqiiqo oo curfiya weeye, ayuu u noqday sarta oo sarraysa, maxaa yeele way muuqataa. wasamaa'i samadii aan ku dhaartay dhe ilaahay, daatil buruujiyo dhe ilaahay xidigaha u saaxiibka aheeday. wal yoomi yoomkii aan ku dhaartay dhahay ilaahay subxaanahu watacaala almawcuudi oo laysu yaboohay. wal yoomi yoomkii aan ku dhaartay dhahay ilaahay almawcuudi oo laysu yaboohay, yoomul mawcuudku waxa weeye yoomul qiyaamo weeye. wa shaahidin ayaan ku dhaartay dhahay ilaahay mid xaadiraaya, iyo wa mashhuudin mid loo xaadiraayo dhahay ilaahay. wa shaahidin aan ku dhaartay dhahay ilaahay mid xaadiraaya, iyo wa mashhuudin mid loo xaadiraayo ayaan ku dhaartay u dhe ilaahay. marka hadda jawaabulqasamku waa maxduuf, waxaana la qadirayaa qutila alinsaanadan ayaa laqad lagu soo qadirayaa, lawallaahi yaqad xaqiiqe ayuu dhe ilaahay intaasaan ku dhaartaye qutila waa la lacnaday, asxaabu lukduudi hudadki asxaabteedu waa la lacnaday. annaariyow dhe ilaahay naarti asxaabteedu waa la lacnaday, naartidaasi waquudi hurisaanka u saaxiibka heday. marka hadda ilaahay wuxuu dhahay wasaahidin wamashhuudin ou ilaahay, shaahid ayaan ku dhaartay iyo mashhuud ayuu dhahay. shaahidkaas iyo mashhuudkaas waxa weeye xoogaha waa laysku khilaafay. shaahidka culummada qaar waxay yihiin waa maalinta jumcada oo mar walba waxa weeye asbuuci maray soo xaadiraysaa. mashhuudkana waa yoomu carafo, waa loo xaadirayaa hoo, waxaa la xaadirayaa banka carafo ayaa markaasaa la xaadirayaa. marka hadda arrimahaas waxa weeye dhowr markaasi oo tafsiir ayay kamid tahay weeye, shaahidka iyo mashhuudka weeye. culimada qaar waxay yidhahdeen shaahidku waxa weeye waa maaragtay camalka oo la samaynayo weeye ayay yidhahdeen, oo markaasi la samaynayo yoomul jumcaha amase yoomu carafaa weeye. qaar waxay yidhahdeen malaa'igta ayaa xaadiraysa iyo dadka ayaa xaadiraaya. adigu marka waxaa jira markaasi dhowr maqwar inuu meeshaas ku jirto. waxaa la wariyey yoomul mawcuudku waa yoomul qiyaamaa lihi xadiisa ahay, yoomul mashhuudkuna waa yoomu carafa, shaahidkuna waa yoomul jumca weeye, xadiis oo tirmidi uu soo saxiijiyo waaye. shaahidka waa laysku khilaafay iyo mashhuudka kan horuusa aqwaal fara badan weeye. sida hadda markaasi xadiiska aan ku sheegnayna waa jirtaa. waxaa kaloo kamid a shaahidku waa maalinta yoomu tarwiyada la yidhaahdo, mashhuudkuna waa yoomu carafa la yidhi. shaahidka qaar waxay yidhahdeen waa alle oo ilaahay shaahidaan ku dhaartay, mashhuudkuna waa yoomul qiyaamay dhaheen. shaahidku waa ambiyada yidhaahdeen, mashhuudkuna waa ummadihii lagu markhaati kacaayay. shaahidku waa xubnaha insaankaa la yidhi, mashhuudkuna waxa weeye ibnu aadamka waa la yidhi. warar aada iyo aada u fara badanaa ku jira. wasaahidinaan ku dhaartow dha ilaahay mid shaahida oo markhaatiya iyo wamashhuudin mid lagu markhaati kacana ka dhihi kartaa. haddii hadda intaasu aqwaal lasoo kulmiyo qutila laqad qutila waa la lacnadow dha ilaahay asxaabu lukhduudi godadkii asxaabtoodi dha ilaahay. annaari naartii asxaabteedi waa la lacnaday, naartii daati lwaquudi hurusaanka u saaxiibka aheeday id waqti waa la lacnadow dha ilaahay. hum ayagu calayhaa naartaas korkeeda qucuudun kuwa fa fadhiye ay ahaayeen oo xawlahaa hareerheeda ayaa loola jeedaa ay ku fadhiyeen waxa weeye godadkii ay dabka ku sideen kuraasina soo qaateen. qucuudun kuwa fa fadhiye ay ahaayeen walxaal hum ayaguna qoladaas asxaabul ukhduudkaahu calaa maa kii yafcaluuna ay ku falayaan bilmu'miniina mu'miniintow dha ilaahi subxaana watacaala shuhuudun kuwa usoo xaadiri ay yihiin. walxaal hum ayaguna ayuu hi ilaahay calaa maa yafcaluuna waxay ku falayaan bilmu'miniina mu'miniinta shuhuudun kuwa usoo xaadiri ay yihiin. marka hadda waxa weeye suuraddan suuratulukhduud waa waxaa la dhahay markaasi suuratulburuuj ayaa la yidhi. hase yeeshee waxa weeye asxaabulukhduud ay ka warramaysaa tashadooda markaasi xoogaa baanu ka sheegi doonaa casharkeenna dambo. hase yeeshee casharkeenna intaasuu ku egyahay. subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.